Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, elhamdülillahi nehmeduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu ve netubu ileyh. Şimdi bugün Allah nasip ederse geçmiş şeriatları Kur'an-ı Kerim'den anlamaya çalışacağız. Artık sık sık tekrarladığımız bir şey var. Kur'an-ı Kerim Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün nebilere kitap verildiğini açık ve net bir şekilde çok sayıda ayette anlatıyor. Ama yine çok iyi biliyorsunuz ki Müslümanların Kur'an'la ilişkileri tabiinden sonra tamamen koparıldığı için birçok kavram birbirine karıştırılmış. İşte 4 tane kitap indi diye söylenmiş. Bu konuda çok dersler yaptık. Şimdi bütün nebilere kitap indirildiğine göre burada Allahü Teala'nın kuralı ne? Acaba Adem Aleyhisselam'a emredilen her şey bize de aynı şekilde mi emredildi? Konan yasaklar aynı şekilde mi kondu? Biliyorsunuz Şura suresinin 13. ayetinde Allahü Teala diyor ki Şer'a alekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Bu dinden Allah Nuh'a yüklediği görevleri bu din içinde şeriat yaptı. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَٰهِيمَ وَمُوسَى وَعِيْسَى Sana yaptığımız vahiy, İbrahim'e, Musa'ya, İsa'ya verdiğimiz görev, tamamı en اَقِيمُ الدِّينِ Bu dini ayakta tutun. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Onda tefrikaya düşmeyin, yani o dinden uzaklaşmayın. Şimdi bu dinin adı neydi? İslam, yani Allah'a teslim olma dini. Allah'a teslim olma, Allah'ın sorgulanmaması demektir. Allahü Teala diyor ki la yüselu amma yefal ve hum yüselun. Allah kendi yaptığından dolayı sorguya çekilemezler. Ama insanlar sorguya çekilirler. Şimdi mesela Allahü Teala meleklere emir verdi. Üscudu li Adem dedi. Adem'e secde edin dedi. Peki ondan sonra başkasına secdeye müsaade ediyor mu? Kendinden başka secdeye asla müsaade yok. Tamam, orada emri veren Allah olduğu için sorgulanamaz. Tamam, bitti. Orada Adem'e secde etmek Allah'a teslimiyettir. İşte şey teslim olmadı değil mi? İblis. Şimdi de Allah'tan başkasına secde etmemek Allah'a teslimiyettir. Yani Allah hangi emri verdiyse biz ona kayıtsız şartsız uyarız. Ondan dolayı bu dinin adına İslam deniyor. Yani Allah'a kayıtsız şartsız teslim olma dinidir. Allah sorgulanamaz. Ne diyorsa onu kayıtsız şartsız yapacaksın. Şimdi Allahü Teala Maide suresinin 48. ayetinde şöyle buyuruyor. Ve enzelna ileykel kitap. Ya Muhammed, sana bu kitabı indirdik. Tamam, bu kitap Allah'ın son kitabı. Musaddikan lima beyne yedeyhi minel kitap. Kendinden önceki bütün kitapları tasdik ediyor. Yani Adem'den İsa Aleyhisselam'a kadar gelen bütün kitapları tasdik ediyor. Yani ne demek? Yani o kitapların hepsi Allah tarafından insanlara verilmiş kitaplardır. Nebilere verilmiş, insanlara tebliğ edilmiş kitaplardır. Ve muheyminen aleyhi, onların da hükümlerini, yani onları güven altına alan diyelim, birer kitaptır. Yani Kur'an-ı Kerim onlarla ilgili ne söylemişse olduğu gibi doğrudur. Başkalarının söylediğine fazla kulak asmayın. Fahkum beynehum bima enzelallah. Öyleyse ya Muhammed, onların arasında Allah'ın indirdiğiyle hükmet. Allah'ın indirdiği hangisi? Kur'an-ı Kerim. Sadece bundan hükmedecek, değil mi? Allah nasip ederse haftaya Allah'ın indirdiğiyle hükmetme konusunun nasıl saptırıldığını ve Müslümanların bu konuda nasıl savrulduklarını inşallah insanlara göstermeye çalışacağız. Yani sizlere anlatmaya çalışacağız. Evet, onların arasında neye göre hükmedecekmiş Resulullah? Kur'an-ı Kerim'e göre, değil mi? Kur'an'la hükmetmesi lazımmış, başka şeyle değil. وَلَا تَتَّبِي اَهْوَاءَهُمْ Sakın onların arzularına uyma. اَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ Sana gelen bu gerçeği gerçekten uzaklaşarak sakın onların arzularına uyma. لِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا Sizden her birisi için bir şeriat ve de bir yöntem oluşturduk. Şir'a bir çeşit şeriat demek. Şimdi mesela şurada herkes insan, değil mi? Herkeste aynı organlar var. Kadın ve erkek arasında da ortak organları saymakla bitiremezsiniz. Peki iki insanı birbirinden ayıran nedir? Ortak noktaları mı? İkisinde göz sahibi olması mı? Aralarındaki farklardır, değil mi? Küçücük farklardır. İşte bu küçücük farklar sebebiyle bakarsınız ki insanlar birbirlerini kıskanıyor. Birbirlerini çekemiyorlar. Birbirlerine muhalefet ediyorlar, değil mi? Küçücük farklar var. İşte Allah-u Teala şeriatlar arasında da böyle küçük farklar oluşturmuştur. O küçük farklardan dolayı insanlar ne olacak? Şimdi buradan şimdi görelim niçin oluşturduğunu. Velev şâallâhu lece'alekum ümmeten vâhide. Eğer Allah-u Teala farklı bir tercihte bulunsaydı sizin hepinizi tek bir ümmet yapardı. Yani Adem Aleyhisselam'a verilen emirler neyse onlar aynen son nebiye kadar devam eder. Ve kendilerine bu anlatılırdı. Şimdi mesela Muhammed Aleyhisselam geldi, görevini yaptı, gitti. Şu anda biz ne yapıyoruz? O bir gün olsa neyi anlatacaksa onu anlatmaya çalışıyoruz. Farklılıklar olmazdı. Ama bu farklılıkları niye oluşturdu? Velakin liyebluvekum fima ataakum. Size verdiği şeylerle sizi zor bir imtihandan geçirmek için ufak tefek farklılıklar oluşturdu şeriatlar arasında. Küçük farklılıklar. Zor bir imtihandan geçirmek için. Festebigul hayrat. O zaman hayırlı işlerde birbirinize yarışın. Şimdi mesela insanlara bakın. İnsanlar aradaki farktan dolayı birbirlerini çekemezler dedik değil mi az önce? Peki hiç fark olmasa, herkes bir fabrikadan üretilmiş şey gibi olsa, tek tip mal gibi olsa, arada çekemezlik olur mu? Hiçbir şey olmaz. Ama bu farklılıklar ne yapıyor? Bir imtihan sebebi oluyor. İşte burada da diyor ki, küçük farklılıklar meydana getirdik ki, sizi zor bir imtihandan geçirelim. Geçen hafta anlatmıştık burada. Allah-u Teala ilk kıble olarak Kabe'yi belirliyor. Davud Aleyhisselam zamanında geçici olarak Beyt-i Makdis'i kıble yapıyor. Son Nebi de tekrar kıblenin Kabe olacağını da bildiriyor onlara. Onlar da biliyorlar. Fakat bu çok iyi bildikleri şey ortaya çıkınca ne yapıyorlar? Kabul etmiyorlar. Kıskanıyorlar yani. Arada kıskançlık meydana geliyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala İlallahi merciukum cemiyan, hep birlikte varıp huzuruna çıkacağınız Allahü Teala'dır. Feyunebbiukum, Allah size o zaman haber verecek. Fîmâ kuntum fîhî tahtelifûn, hangi konularda ihtilafa düştüklerinizi, anlaşamadıklarınızı Cenab-ı Hak size haber verecektir. Şimdi bu akşam bu farklılıklarla ilgili birçok örnekler vereceğiz ama en başta insanlarda bir şey var. Yani şöyle hatırlayın. İblis niye yoldan çıkmıştı? Niye? Ben daha hayırlıyım demişti değil mi? Tek şey o. Ene hayrun min. Şimdi çevrenize bakın. Ya tamam ama biz ne olacağız derler değil mi? Ya ben? Ya ben deme kardeşim. Allah'ın koyduğu kurallarda problem biter. Ama ben. Ya ama biz daha güçlüyüz. Ama biz, bize falancalar derler. Biz işte şuyuz buyuz. Ya kardeşim. Sen ne kadar yaşayacaksın? O kadar ben diyenlerden kim kaldı şimdiye kadar? Sen de yarın öbür gün yok olup gideceksin. Şimdi şu oturduğumuz yerin, mesela benim şu sandalyemin altı, oradaki toprak konuşacak olsa kaç cilt kitap olur? Şu sandalyenin işgal ettiği yer için kim bilir kaç kişi birbirini öldürmüştür? Şöyle tarihin şeyine doğru gidin. Mesela şimdi şu sokağın öbür başı Yeniçeri Hoca, ondan sonra Şeyhülislamlık olmuş. Şimdi düşünüyorum, orada bir de cellat taşı vardır. Orada kaç kişiyi kesmişler, öldürmüşler. Yani bu dünya kimseye kalmıyor. Dolayısıyla ama insanlar bunu düşünmüyorlar. Hep ben diyorlar. Ondan dolayı Allah-u Teala din konusunda herhangi bir baskıyı kabul etmiyor. Bakara suresinin 256. ayetinde ne diyor? La ikrahe fiddin. Din konusunda baskının hiçbir çeşidi olmaz. Belki hiçbir çeşidi olmaz da bizim dinimiz önemlidir diyenler dinden döneni öldürmüyorlar mı? Can bu ne ki o baskı mı? Bir kellen alıyor sanki o kadar şey mi? O kadar. Bak Allah'ın dediğinin zıttına mezheplerin %100'ü müttefik. Allah ne derse desin biz başkayız. La ikrahe fiddin. Dinde zorlamanın hiçbir çeşitliği yok. Niye? Kattebeyyene rüştü minel gayy. Çünkü böyle olgun ve dolgun, tam yol o hayal ürünlerinden tamamen ayrılmıştır. Çünkü Allah'ın dini gerçektir, öbürleri uydurmadır, hayaldir. Peki, femen yekfur bit tağut. Kim tağutu kabul etmezse, ben seni tanımıyorum derse, ve yu'min billah, Allah'a inanıp güvenirse, fakat istemseke bil urvetil vuska, çok sağlam bir kulpa yapışmış olur. İster bak femen tek kişiyle ilgili ya. Çok olması gerekmez. Bir kişi yeter. Efendim ama etrafımızda kimse yok. Hiç kimse bizi desteklemiyor. Ya sana ne? Allah sen yanında olsun, karışma, gerisinin ne manası var ya? Ve men yekfur bit tağut, kim tağutu tanımaz? Ve yu'min billah, Allah'a inanıp güvenirse, fakat istemseke bil urvetil vuska, çok sağlam bir kulpa yapışmış olur. Len fisame leha. Onu oradan böyle hiç ayrılması söz konusu değildir. Dolayısıyla güçlü olmak istiyorsan tamam. Allahü Teala'nın şeyine yapış, yoluna yapış, gerisine karışma. Sen ne yapıyorsun? Vallahu semi'un alim. Allahü Teala her şeyi dinler ve her şeyi bilir. Yani kopmak bilmeyen bir kulba yapıştı mı bitti. Hiç korkma. O kulp elinde kalmaz hiçbir zaman için. Ama bakın burada dedi ki tağut. Tağutu kabul etmeyen tağut kim? Şimdi yanımızda tağut konusunda kitap yazan bir arkadaşımız var. Bakalım buna soralım bu. Evet Azeri kardeşim söyle bakayım. Ne söyle söylen ne, neydi Azerice'de? Söyle der, söyle mi diyorlar? Yoksa danış mı? Danış. Hah, danış. Danış bu danış bakalım tağut nedir? Bak burada bir kitapçı kitap yazdı tağut ve tevhid ve tağut. Aydın mülayim. Evet. Bu kadar kitap yazdın sen bir anlat bakalım tağut ne? Aslında hocam Kur'an'da din adamları tezin üzerine başka kitap yazma niyetim yoktu. Ama Süleymaniye Vakfı'nın bir özelliği var. Allah'a hamdolsun ki öyle şeyler öğreniyorsun ki yani birçok insan elde etmediği bilgileri burada erişebiliyorsun. Bundaki insanlara anlatmak zorunluluğunu görüyoruz. Maalesef bu tağut ve tevhid konusunda genelde Müslümanlar yanlış bilgilendiriliyor. Ve özellikle hocamızın şeriat, yani önceki şeriatlardan da bahsetti hocamız. Şeriat algısı bile doğru anlamayan şeriatı, yani özellikle tağut kavramlarını dile getirenler, şeriat kurmak isteyenler, önce tağutun bile ne anlama geldiğinin farkında bile değiller. Yani aslında kendileri tağut olarak bir tağut devleti kurmaya can atıyorlar. Bugün Yahudilerin Kudüs'ü her nebaasına ele geçirmek istemelerinin kökünde aslında bu düşünce yatıyor. İnsanların oluşturduğu şeriat algısıyla oluşturdukları, kendilerinin Allah adıyla oluşturdukları bir sistemi insanlara zorla dayatmak ve onunla yönetmek istiyorlar. Bugün Müslümanların durumu da maalesef hiç de farklı değil. Yani Allah'ın en büyük lütfuna mazhar olan Müslümanların bugüne yani hakir ve kötü duruma düşmelerinin en büyük, yani kendi topraklarında bile terörist olarak kabullenmeleri, konumunda gösterilmelerinin en büyük sebebi Allah adına diğer Allah'ın dinine rağmen paralel din oluşturmaları ve bunu kör körüne taklit ederek savunmaları, her birinin de kendi tağutun savunmalarıdır aslında. Nitekim durum böyle olmasaydı Allah-u Teala Allah elçisinin döneminde ve sahabe döneminde dünyaya hakim olurlardı. Maalesef görüyoruz durum ne halde. Maalesef tevhid konusunda da öyledir. Yani İnsanlar İslam'ı kabul etmek için diğer dinlerden farksızın bir tören oluşturuyorlar ve bu törende şehadet getiriyorlar sanki. Yani çok acınacaklı bir durum. Gerçekten bu sadece burada özel bir ders yapılması gerekiyor. Ben de kitabın içeriğindekini fazla sizde takdim etmek istiyorum ki yani bu kitapta tevhid nasıl bir şey, yani Kur'an tevhidi nasıl tanımlıyor? Allah tağutu nasıl tanımlıyor? Zaten Allah Kur'an'da tanımlıyor bunları. Ama insanların bize sunduğu, İslam alemine sunduğu tevhid ve tağut kavramı tamamen yanlıştır. Tevhid eksiktir, tağut tamamıyla yanlıştır. Bu yüzden bu kitabı yazmaya mecbur kaldık. O zaman kısaca anlat bakalım, eksik ne, yanlış ne? Hocam eksik işte bu. Hep bütün İslam en diyelim ilmihalini alın elinize ki herkes, çoğu insan bu ilmihali alır ve tevhid konusunu iman bölümüne bakar. La ilahe illallah, kelime-i tevhid biliyorsunuz, herkes biliyor. La ilahe illallah. Bu la ilahe, başka bir ilah yoktur. Bu kısmı atılıyor. İllallah kısmı iman. Yani iman nedir? Allah'a inanmaktır, meleklere inanmaktır, diğerlerine. Yani Allah'ın en çok bizi uzak tutmaya çalıştığı la ilahe, yani başka ilahlar yoktur. Min dunillah. Allah'la insanlar arasında hiçbir aracı yoktur. Bu konular ilmihallerde bahsedilmez katiyen. Yok, ben görmedim. Meallerde var, Kur'an-ı Kerim meallerinde, tefsirlerde var mı ki orada olsun? Tabii. Yani kelimeden anlamlar değiştirilmiş. Evet. Tabii tevhidin bile bir kısmı anlatılıyor. Yani önemli bir kısmı tehir ediliyor. Bu yüzden aracılar, bakıyorsunuz bütün fıkıh mezhepleri olsun, ister tarikat olsun, diğer, yani aracılar bol, şefaatçiler bol görüyorsunuz. Yani bu gibi durumlara rastlıyoruz. Adam kelime-i tevhid getiriyor. Arkasından öyle bir işlemler yapıyor ki, öyle bir şeylere inandırılıyor ki İslam'ın şartları diğerle. Bakıyorsun artık adam tevhide muhalif bir akide oluşturmuş kendince. Yani diyor ehli sünnetin bu kadar, aslında bir tağut da oluşturmuş oluyorlar. Şimdi bunu anlatın dedik de ben buna fazla hazırlıklı değildim. Tağut ile ilgili bir şey söyleyeyim. Tağut kavramı tamamıyla farklıdır. Şimdi gençler özellikle kandırılarak, özellikle gençler, yani duygusal, biraz daha çabuk aldanma meyillidir. Yani bunlar tağutu siyasete sadece indirgeyerek, sanki bu devletin başında olması gerekir. Şeriat ve devlet idarecileri bu şeriatı kurması gerekir ve bununla yönetilmesi gerekir. Sadece siyasete indiriyorlar. Halbuki tağut, her bir insan, yani iblis kendisi de tağuttur. İnsan da tağut olabilir. Bir sistem değil sadece. Bir insan da tağutluk yapabilir. Bir mezhep de tağut olabiliyor. Ve tabii ki bir devlet de eğer bir şeyi Allah adına, ben bunu Allah adına, Allah şöyle söylüyor diyerek size bir cezai müeyyide veyahut da bir hüküm uyguluyorsa, o zaman eğer Allah'ın kitabında da bu yok ise, o zaman bu devlet olsun, insan olsun tağutluk yapmış oluyor. Tağut aslında Kur'an-ı Kerim'de de 8 yerde geçer bu tağut kavramı. Allah adına, bakın sıradan kelimeyle veyahut da bir cümleyle değil, taşkınlık yapmaktır biliyorsun tağutluk, ama her insan günah işler, her insan tağutluk yapabilir. Günahsız insan yoktur. Fakat bir insan bunu, Allah böyle söylüyor, Allah böyle emrediyor, mezhebimiz gereğince bu böyledir derse ve Allah adına insanları kandırıyorsa, artık sadece günah olmaktan çıkıyor. O insan hem kendini tağut yapmış oluyor, hem de tağutluk başkasını da yaptırmış oluyor. Yani bu. O zaman öyle anlaşılıyor ki haftaya bu konuyu biraz daha iyi Evet, işleyeceğiz. ben O çok zaman iyice biraz çalış da haftaya inşallah. Kitap da büyük ama. Tamam hocam. Evet, tevhid ve tağut. Şimdi bu şey var, bu Allahü Teala dedi ki sizi zor bir imtihandan geçirmek için şeriatlar arasında ufak tefek farklılıklar koydum. Şimdi bugün bakıyorsunuz ki işte Allah Kur'an-ı Kerim'de sizi bir kadını bir erkekten yarattım diyor. Ve o ikisinden sizi çoğalttım diyor. Birileri kalkıyor diyor ki yok Adem'le Havva değil. İşte beşer vardı. Halbuki Allah-u Teala zaten Adem'e beşer diyor. Meleklere bir beşer yaratacağım diyor. Ona ruhumdan üflediğim zaman onun için secdeye kapanın diyor. Sonra Adem Aleyhisselam'a diyor ki udhul ente ve zevcükel cennet, sen eşinle beraber bu bahçeye gir diyor. Çok sayıda ayette insanlığın bir kadınla bir erkekten yaratıldığı ve oradan çoğaltıldığı ifade ediliyor. Efendim hemen kalkıyorlar diyorlar ki ne yani kardeşler arasında enses ilişki mi vardı falan. Şimdi bakın dersin başında söyledim. Allah'tan başkasına secde mi edilir dersiniz değil mi? Allah emrederse edilir. Allah Adem'e secde edin dedi. Melekler ettiler. İblis etmedi. Tamam. İşte tağut oldu. Aydın seni. Doğru. Sen azdırdın. He? Sen azdırmana karşı. Tabii. Allah'a iftira ettin. Allah, tabii Allah'a suçluyor. Sen beni azdırdın diyor. Şimdi Allah-u Teala de az önce okuduğum ayette Şura suresinin 13. ayetinde diyor ki şer'a lekum mineddini ma vassa bihi Nuhan. Bu size Nuh emrettiğini bu dinin şeriatı yaptı diyor. Peki Nuh'a kadar? Demek ki Nuh'a kadar ki şeriatta bir değişik farklılık vardı değil mi? Bunu Allah-u Teala açıkça söylüyor. Ama dikkat ediyorsanız bugün bile bunu kabul edemiyor insanlar. İşte zor bir imtihanda. Kabul etmemek için de işte iki cumartesi ders yaptık sünnetullah diye. Allah-u Teala'nın elçi gönderdiği toplumlarda kitabıyla kurduğu düzene verdiği ad, sünnetullah adını tutuyorlar. Tabiat kanunları şekline çevirerek Allah'ın şeriatında hiçbir değişme olmaz diyorlar. Ya kardeşim kusura bakmayın da yani sokaktaki adam söylese anlarım da siz hoca olarak bunu söylüyorsunuz. Bir de Kur'an'a uyan kişiler olarak söylüyorsunuz. Bu gerçekten son derece yanlış. Ha, hata yapabilirsiniz. Fakat hatanız söylendiği zaman eğer söyleyen kişi yanlışsa gelin siz ona yanlış söylüyorsun deyin, onu düzeltin. Ama bunu da söylemeyip de yolunuza devam ediyorsanız kusura bakma o zaman, kusura bakmayın. Yani Allah-u Teala bir tek suçundan dolayı Allah'ın ayetini, Allah'ın emrini eğip bükmesinden dolayı iblisi kovduysa sizi de kovar. Kimseye Cenab-ı Hakk'ın torpili yoktur. Şimdi bu şeriatlardaki değişiklikleri gösteren ayetler var. Onları da bizim Hişam'dan dinleyelim. Hişam aslen Şam'dandır. Hisini kaldırırsanız Şam onun şeyi olur. Suriye'den geldi ve bizim Fransızca sitenin yöneticisidir. Özelliği şu, Fransızlar bunun Fransızcasını çok beğeniyorlar. İnşallah çok büyük hizmetler bekliyoruz ondan. Şimdi Türkçe konuşacak. Bakalım Türkçesini siz beğenecek misiniz? Arapça'da konuşursa o olur. Arapça'da olur. Yani yerine göre istersen Arapça konuş, istersen Türkçe tamam, konuş. Hocam. İkisi de olur. يجب أن نفرق في البداية بين مفهومي الدين والشريعة. Bakalım Arapça konuş, ben şimdi Türkçe. Diyor ki en başta dinle şeriat arasındaki farkı ortaya koymamız lazım. الدين هو تعاليم الله لكل أنبيائه من آدم إلى النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام. Din diyor Allah-u Teala'nın bütün nebilerine öğrettiği şeydir. Adem Aleyhisselam'dan Muhammed Aleyhisselam'a kadar. Yani bu işin inanç kısmı, akide ile ilgili kısım. لذلك قال الله تعالى في سورة المائدة في الآية الثالثة اليوم أكملت لكم دينكم. Yani din اكتمل مع آخر آية من كتاب الله تعالى. Allah-u Teala bu kitabın son ayetiyle sizi bugün sizin dininizi tamamladım diyor. Yani Adem'den son Muhammed, son Nebi Muhammed Aleyhisselam'a kadar o dini tamamladım diyor. Evet. Hâzı din ismul İslam. Bu dinin adı İslam'dır. Allah'a teslim olma dinidir. Lizalike kullâ teâlâ fil âyet 19 min suret Al-Imran inned dîne indallâhil İslam. Evet, Allahü Teala Ali İmran suresinin 19. ayetinde diyor ki Allah katında din İslam'dır. Yani la yujad şey ismu din Yahudi ve la yujad şey ismu din Mesihi. Yujad din İslam. Dolayısıyla yani yok efendim Hristiyanlık, Yahudilik, şu bu falan diye isim yok. Tek din var, o da İslam'dır. Zaten şeyde de Haç suresinin son ayetinde de Allah ne diyor? Huve semmâkumul muslimi. O sizi onları, o sizi müslim diye. Müslim demek teslim olan. İslam da teslim olmak. Allah'a teslim olan kişiler olarak adlandırdı. Evet. Lakin şerai'a tıhtelif min nebi ila ahir. Ama şeriat nebiler arasında değişiklikler olabilir. Yani işin hukuki tarafında bir takım değişiklikler olabilir. Fakat yakun şey fi şeria. Mesela istersen baştan şunu söyleyeyim. Mesela işte Allah'a inanmak, ahiret gününe inanmak, meleklere, kitaplara, bunlarda değişen bir şey yok. Ama uygulamalarda bazı değişiklikler olabilir. قد يكون شيء في شريعه حلال ويصبح في شريعه اخرى حرام. Mesela Allahu Teala şu nebisi için helal kıldığını diğer nebisi için haram kılabilir. قد يكون شيء ثقيل في شريعه واكثر خفه خفيف في شريعه اخرى. Mesela birisinde ağır bir şeydir, hükümdür, diğerinde hafiftir. Yani bir hafifleme olabilir. الهدف من هذا التغيير بين الشرائع هو امتحان الله للناس. هل يصبروا؟ هل يتبعوا تعليمات الله ام يفقدوا الامتحان. Yani bunun sebebi az önce de ayette okuduğumuz gibi Allahü Teala insanları birbirleriyle imtihan etmektir. Yani ben diyerek yoldan mı çıkıyor? Allah ne emrettiyse ona uyarım diyerek doğru yoldan mı oluyor? في القرآن الكريم يوجد بعض الأمثلة لهذا الاختلاف بين الشرائع. Evet, bu ihtilaflar konusunda Kur'an-ı Kerim'de bazı örnekler var. مثلا عن عيسى عليه السلام يقول الله تعالى في الآية 50 من سورة آل عمران ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. Mesela diyor bak İsa aleyhisselam geldi. İsa aleyhisselam da biliyorsunuz İsrail oğullarındandır. Yani onların bir ferdidir. Orada diyor ki Ali İmran suresinin 50. ayetinde yani bir takım mucizeler gösteriyor. Diyor ki ve musaddikan lima beyne yedeyye minet tevra. Önümdeki Tevrat'ı tasdik etmek için geldim. Başka? Ve li uhille lekum ba'dallezi uhirrim aleykum. Size haram kılınanların bir kısmını. Bak buna dikkat edin. Size derken kimler? Yahudilere haram kılınan. Önce değil. Zaten Adem'den beri haram kılınanlar zaten devam ediyor. O başka. Ama onlara has olarak haram kılınanların bir kısmını helal kılmak için geldim. Tamamını değil. Evet. فالشريعة التي جاء بها عيسى عليه السلام قد أحلت بعض ما كان قد حرم على اليهود. İşte az önce söylediğim gibi İsa aleyhisselam Yahudilere haram kılınan bazı şeyleri helal kıldı ki bugünkü İncil'de de aynen var o. وإلى هذا يشير الله تعالى بقوله في الأنعام سورة الأنعام الآية 146 وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. Şey En'am değil mi? En'am suresi 146. ayette Allahü Teala şöyle diyor. Yahudilere tırnaklı hayvanları haram kıldık. Vallellezine hadu harramna kulli ve minel bakar vel ganem. Diyor ki Allahü Teala Yahudilere tırnaklı hayvanları haram kıldık. Sığır ve koyunların sırtlarında veya bağırsaklarında bulunanlar ya da kemiklerine karışanlar dışındaki iç yağlarını onlara haram kıldık. Bunun sebebi neymiş? Zalik cezeynahum bi bagiyihim. Aşırılıklar karşılığında Allah onlara ceza olarak bunları haram kılmış. Demek ki ondan öncekilere haram değildi yani. Evet. Ve yekul taala fi aya ukra. İşte bunların haram kıldıkları Allahü Teala bu Yahudiler için haram kılınanların bir kısmını Allah'ın haram kıldıklarının bir kısmını İsa aleyhisselam İncil'le helal kılmış oldu. Buna ne deniyor? Nesih deniyor. Hayırlısıyla nesih. İki türlü nesih var. Bir öncekini aynen devam ettirir. Bir de daha hayırlısıyla bir değişiklik yapar. Evet. Ve yekul taala fi ayet ukhra fi nefs el mevdu fi suret nisa la 160 fe bi zulmin min ellezina hadu harramna aleyhim tayyibatin uhillet lehum ve bi saddihim an sabilillahi kesir. Şimdi Nisa suresinde 160. ayetinde aynı konuda Allahü Teala diyor ki işte Yahudilerin yaptıkları yanlışlar sebebiyle birçok kimseyi Allah yolundan alıkoymalarından dolayı kendilerine yasaklanmış faizi almaları, insanların mallarını haksız yere yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınmış temiz ve hoş şeyleri onlara haram kıldık. Mesela faiz yiyorlar, birbirlerine yanlışlıklar, bir sürü yanlışlar. Bugün de bakın İslam alemi faize battığı için, haramlara battığı için bugün dünyanın en kötü halkı durumunda. Allah Teala bize de haram kılmıyor ama birçok cezalar veriyor. Evet. Ey enma kana halalen lehum asbah haraman ke ceza min Allah Teala lehum. İşte burada asıl mesele şu. Kendilerine helal olanı Allah haram kıldı. Şimdi bu da şeriatlar arasında farklılık var mı? Peki iman esaslarında değişiklik var mı? Yok. Ama farklılıklar var. Yaptıkları bir takım yanlışlardan dolayı haramlar yapıyor. İsa Aleyhisselam yeri onların bir takımını değiştiriyor. Bu çok açık ve net. E şimdi tutup da siz şeriatı şey gibi, tabiat kanunu gibi yaparsanız o zaman yok efendim geçen eski dönemlerde yağmur aşağıdan yukarıya yağarmış da şimdi yukarıdan aşağıya yağar diye bir şey olmaz deyip lüzumsuz bir takım görüşler geliştirmeye çalışan insanlar var. Bu kabul edilemez. Evet. اليوم القرآن الكريم بين أيدينا وهو لا يحرم تناول ما حرمه الله على اليهود من قبل. Bak elimizde Kur'an-ı Kerim var. Allahü Teala Yahudilere haram kılınan şeyleri bize haram kılmıyor. Yani şeria ihtelafet beyne'l enbiya. Bak bizde helal oldu, onlar da haram. Ve an hada يقول الله تعالى في سورة آل عمران الآية في سورة الأعراف الآية 157 الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. Şimdi Araf suresinin 157 değil mi? Evet. 157. ayetinde Allahü Teala diyor ki: yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı bu nebiye, bu ümmi resule uyanlar, evet. Ya'muruhum bil ma'ruf. Onlara iyiliği emreder. Ve yenhahum anil munkar. Onları kötülüklerden uzaklaştırır. Ve yuhillu lehumut tayyibat. Temiz şeyleri onlara helal kılar. Bak Yahudilere bütün temiz şeyleri helal. Daha önce ne vardı? Bazı temiz şeyleri Allah haram kılmıştı. Resulullah ne yapmış oldu? Onu kaldırdı. Şimdi arası, iki şeriat arasında fark var mı? Var. Ve yuharrimu aleyhim el khaba'is. Pis şeyleri haram kılıyor. Ve yada'u anhum israhum vel aghlal allati kanat aleyhim. Evet, onların sırtlarında ısırlarını kaldırdı. Isır ne demekti? Yeni gelecek Nebi'ye inanma görevi. Bizden önceki bütün toplumlarda bu görev var. Bugün Yahudilerin akidesini açın. Gelecek Nebi'ye inanmak vardır. Hristiyanlarda da vardır. Bizde var mı? Çünkü artık son Nebi geldi. İşte bu görevi, bunu da, bu yükü de kaldırmak için gelmiştir. وفي سورة المائدة الآية 15 يقول تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. Zaten Allahü Teala Maide suresinin 15. ayetinde diyor ki ey ehli kitap, işte size elçimiz geldi. قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. Kendi kitabınıza gizlediğiniz birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Bugün bakın Kur'an-ı Kerim'de gizlenmiş çok sayıda şey var mı? Yok. Yani bütün mezheplerin kabul ettiği ama Kur'an'a aykırı, üstü kapatılmış çok şey var mı? Yok. Dolu. Dolu. Mesela çocukların evlendirilmesi. O kadar ayete rağmen bütün mezhepler tarafından kabul edilmiş. Ben öyle düşünüyorum. Demek ki amirlerin affedersiniz canı çocuk istemiş. Hocalar da emredersiniz. Bugün bakın Suudi Arabistan'a. Dün kadınların araba sürmeleri yasaktı. Bugün ne hali? Ya kardeşim ne oluyor? Yani bu din padişahın emrine göre mi hareket şey yapar? Öyle şey olur mu? Bakın kim daha güçlü? Allah mı güçlü? Senin şey melikin mi? Ona göre melik daha güçlü. Sen bir Allah'ın emrine bir yapış bakayım ki melik sana bir fiske vurabiliyor mu? İşte böyle olmuş. Efendim yok. Kadınların boşama hakkı ellerinden alınmış. Kur'an-ı Kerim'in çok açık ayetlerine rağmen kölelik ve cariyelik bütün mezhepler tarafından kabul edilmiş. Cariyeden affedersiniz cinselliğinden yararlanmayı bir hak saymışlar. Ki Kur'an-ı Kerim buna açıkça zina der. Siz hepiniz bilirsiniz. Çok iyi bilirsiniz. Daha bundan 2-3 sene evveldi değil mi? Yezidi hanımlar IŞİD tarafından esir alındı. Pazarda da satılmaya başladı. Bizim hocalar ne yaptı? Avrupa'ya karşı utandılar. Allah'a karşı utanmak diye bir şey yok. Allah'tan utanma diye bir dertleri yok. Avrupa'ya karşı utandılar. 120 kadar hoca toplaştı. Ne fetva verdiler? Efendim Birleşmiş Milletler yasak kılmış, artık harammış. Lan sen hangi dinin mensubusun ya? Yani şimdi Maide suresinin 15. ayetini bir Müslümanlara uygulayın bakayım. Bakalım. Uyuyor mu, uymuyor mu? Neydi orada? Ne demişti? Ya ehlel kitap, kaca'akum rasuluna, elçimiz geldi size, yubeyyinu lekum, sizin için ortaya çıkarıyor. Kethiren mimma kuntum tuhfene minel kitap. O kitaptan gizlediğiniz birçok şeyi. Şimdi o 120 kadar İslam alimi Kur'an-ı Kerim'de kölelik ve cariyeliğin olmadığını bilseydi şeye sığınır mıydı Birleşmiş Milletler'e? Çünkü gizli. Nasıl gizli? Ayetler de var, hepsi ayet ezberlemiş ama kimse Kur'an'dan haberdar değil ki. Bizi takip eden bir arkadaşımız, belki de aranızda şu anda bilmiyorum. Dün bana telefon açtı. Diyor ki kızımın diyor Kur'an hocası derste demiş ki Kur'an'ı iyi öğrenin ama sakın meal okumayın. Okursanız sapıtırsınız. Kız da demiş ki hocam ne okuyalım? Niye okumayalım? Demiş ki o tercüme olduğu için okumayın. Tercüme. Kur'an'ın aslı değil ki. Peki hocam ne okuyalım? Hadis kitaplarını okuyun. Peki onlar tercüme değil mi demiş. O da bu defa hoca başlamış kızmış. Ort milletin kafasını karıştırma. Bakın ne halde olduklarını görüyor musunuz? Evet, Resulullah geliyor. Kur'an-ı Kerim tabi. Onların gizledikleri birçok şeyi ortaya çıkarıyor. Biz gizlemeyiz değil mi? Onlar gizlerler. Bizde daha mı az? Bizde gizlemekle kalmıyor ki. Allah adına onu gizlediklerin başka bir Allah adına başka bir ceza uyguluyor. İşte tağut böyle oluyor. Tabii tabii. Tağutluk yapıyorlar aslında. Tabii. Allah adına diyor ki ceza böyle değil, böyle. Baş kesmeyi, adam öldürmeyi, esirleri öldürmeyi onlar söylemiyor mu? Var evet. Demiyor mu? Allah adına söylemiyor mu hocam? Ya Kur'an'da bakın gerçekten şimdi çok güzel söyledi. Esirlerin öldürülmesinin caiz olduğunu söylemeyen yok. Delil ne biliyor musunuz? Savaş sırasında meleklerin gelip de Müslümanlara yardımcı olduğunu gösteren ayeti delil alıyorlar esirlerin öldürülmesi için. Ulan kardeşim bu ne ya? Siz ki hangi dinin hocasısınız? Ne oluyor? Bu dini ortadan kaldırmak için elinizden geleni yapıyorsunuz ya. Hiç Allah'tan korkmuyor. Hem de tefsir kitaplarına koyuyorlar bunu. Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Ama tabii ki yaparlar. Çünkü kim ki güçlülerin arzu ettiği şekilde fetva veriyorsa kısa sürede onu yukarıya kaldırıp pohpohluyorlar. Aksini söylerseniz bizim bu vakıf gibi yapıyorlar. Koskoca İstanbul'da sohbet yapacak bir tane salon vermezler size. Böyle küçücük bir odada bu kadar insan sıkışıp ders yapmak zorunda kalır. Buna baktılar mı? İşte bu büyük bir imtihan bizim için. Allah'ın emri mi? Başkalarının emri mi? tercihinizi yaparsınız. Allah da Allah'ın emri olursa Allah sizin önünüze açar işte. İnanılmaz derecede etkili hale getirir. O zaman toplarlar imamları, sakın bunları dinlemeyin derler. Bu ne demektir? Mutlaka dinleyin demektir. Öyle değil mi? Şimdi bazen bir yazı yazsa, bu yazıyı okumayın derler. Manası ne? şimdi deyin, okullarda bunları dinlemeyin. Lan sağ olun, teşekkür ederiz. Müthiş bir reklam. Evet. Şimdi başka? Bitti başka. Mi? باعتبار النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي الخاتم فإن الشريعة التي جاء بها هي الشريعة الخاتمة التي لن تتبدل إلى يوم القيامة. Tamam diyor, artık son şeriat gelmiştir. Mesela ben de size kısa bir şey anlatayım. Anlatacak çok şey var ama kısa olanını anlatayım çünkü dersin sonuna geldik. Şimdi bakın, bütün şeriatlarda 5 vakit namaz var. Abdest alma var. Nisa suresinin 43. ayeti iniyor. Şuradan açayım da şimdi hem ayet okuyup hem de konuşurken hata yapıyorum. İyi olmuyor. Şimdi diyor ki Allahü Teala burada يَا اِيهَا الَّذ۪ينَ اَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارَى. Sarhoşken namaza yaklaşmayın. Hatta te'alemu ma tekulun, ne dediğinizi bilinceye kadar. Ne dediğinizi bilinceye kadar ne demek? Okuduğunuz manasını anlayacaksınız. Bugün okuduğunun manasını anlayarak hiç namaz kılan birisini biliyor musunuz? Ne dediğinizi bilinceye kadar diyor, değil mi? Ondan sonra وَلَا جُنُوبًا اِلَّا عَابِرِ سَب۪يلٍ حَتَّى تَعْتَسُلُ. Yolculuk dışında cünüpken de namaz kılmayın yıkanıncaya kadar. Yolculuk dışında, çünkü yolculukta su bulamayabilirsiniz. Şimdi onu anlatacak. Bakın şuraya çok dikkat edin. وَاِنْ كُنْتُمْ مَرْضَ. Hasta olursanız. اَوْ عَلَى سَفَرٍ. Yolculuk halinde olursanız. اَوْ جَا حَدُمْ مِنْكُمْ مِنَ الْغَيْتَ. Ya da biriniz tuvaletten gelirse. Evlâ mesûm min nisâ'da, kadınlarla birlikte olursanız, yani cinsel ilişkide bulunmuşsanız eşlerinizle, felem tecidû mâ, en su da bulamadıysanız, feteyemme musaîdan tayyiben, temiz toprakla, toprağın üstüne çıkmış olanla, o da sait toprak da değil, inşallah onunla ilgili de bir ders yapalım, hep unutuyorum, aklınızda olsun. Efendim ben uçakta neyle yaparım diye şey yapayım, koltuğa. İlla toprak olması şart değil. Onu inşallah o konuda bir ders yapalım. Bak hep unutuyoruz onu. Evet. Şimdi ama temiz olması şartıyla oraya teyemmüm edin. Tamam. Peki. Şimdi bak. Hadi cünüp oldun. Bu teyemmüm neyin yerine geçiyor? Gusül. Bak dedi ki cünüp olursanız yıkanın dedi. Peki cünüp olursan baştan aşağı yıkanacaksın. Abdestin bozulmuşsa, su bulamazsan teyemmüm et. Bulursam ne yapacağım? Bu ayette var mı? Peki ya Rabbi, ben suyu buldum. Abdestim bozulmuş. Ne yapacağım? Var mı? Abdest alacaksınız diyor mu? Şeyde Mekke'de inen En'am suresinin 90. ayetinde Allahü Teala diyor ki Ulaikellezine hedallah febihudahu muktedih. Bütün nebileri saydıktan sonra onlar Allah'ın doğru yoluna yönlendirdiği kişilerdir. Onların yoluna uy. Mekke'de onların yolu kim? Medine'de? Yahudiler ve Hristiyanlar. 5 vakit namaz kılıyorlar. Onlar namaz kılarken ne yapıyorsa sen de onu yap demiş oluyor. Bak ayrıca hüküm yok. Görüyor musunuz? Onu yap diyor. Onun için Resulullah'ın abdest alırken bakıyoruz ki yüzünü yıkıyor, kollarını yıkıyor, başına mesh veriyor ve ayaklarını yıkıyor. Tamam. Bugün Yahudiler de aynı şekilde abdest alıyorlar. 5 vakit namazını kılanlar. Ama bakın şuna dikkat edin. Maide suresinin 5. ayet. Maide suresi son inen. 6. ayet. Maide suresi son inen surelerdendir. Hatta son inen sure, son inen ayet orada, üçüncü ayet. Burada şu şunu söylüyor Allahü Teala, diyor ki: "Ya eyyühellezine amenu izâ kumtum ilâs-salâh." Namaza kalktığınız zaman, uykudan kalkmışsınız namaza sabahleyin. "Fâsilû vücûhekum ve eydiyekum ilâl-merâfik." Yüzünüzü ve yüzünüzü yıkayın, kollarınızı da dirseklere kadar. İki tane organ yıkayın diyor. "Vemsahû meshedin" diyor. "Vemsahû bi ru'usikum" başınızı, "ve erculekum" ya da erculikum fark etmez, ilel merafik, şey ilel Kabe'in. Ayaklarınızı da ayak bileğindeki iki kemiğe kadar meshedin diyor. Meshedin. Meshedin. Peki bakın, burada bir değişiklik oldu, meshedin dedi. Devamına bakalım ne diyor? Evet, diyor ki hemen şeyi tekrarlıyor. Az önce okuduğumuz ayette. "Ve in kuntum marda ve ala safin ve ca'a ahadun minkum min al-ghayt fe lam yastum min nisa fe lam tajidu ma'an fe tayammamu sa'idan tayyiba." "Ve in kuntum junuban fe tahharu" dedi. "Cünüp olursanız iyice temizlenin" dedi. Yani yıka, her vücudun her tarafını yıkayın. Ama işte hasta olursunuz, yolculuk halinde olursunuz. Biriniz tuvaletten gelir, eşlerinizle ilişkiye girmiş olursunuz. Ama su bulamazsanız, toprağın üstüne çıkmış olan temiz şeylerle teyemmüm edin. Yani üstte olan temiz şeylerle teyemmüm edin. Yüzünüzü ve ellerinizi onunla meshedin. Aynen Nisa suresindeki olduğu gibi. Burada fark ne? Ayaklara meshedilmesi. Bakın ne diyor Allah burada. "Ma yuridullahu liyec'ale aleykum min haraj." Allah size bir sıkıntı vermek istemez. "Velakin yuridu liyutahhirakum," sizin tertemiz olmanızı ister. "Ve liyutimme ni'metehu aleykum," size olan nimetini tamamlamak ister. Burada tamamlanan ne? Ayaklara mesih. Peki Müslümanları ne hale getirmiştir? Ayeti bir kere bozmuşlar, ayetin manasını. Meallerde bile öyle. Arapça bakımından ayaklarınızı yıkayını anlamaya imkan ve ihtimal yok. Böyle bir şey mümkün değil ama onu zorlamışlar, yapmışlar. Ondan sonra dikkat ediyor musunuz? Şii ve Sünni ikiye ayrılıyor. İkisi de ayaklarına mes verir. Birisi çıplak ayağa verir, Kur'an-ı Kerim'e uyar. Birisi ayakkabısına verir, gene uyar. Mesh vermek de o, ayaklarınıza dokunun desem ayakkabılarınızı çıkarır mısınız? Ya ayaklarınızı yıkayın desem çıkarırsınız. Bakın ama ihtilaf meydana getirecekler ya, Aydın'ın dediği gibi tağutluk yapılacak ya, birisi çıplak ayağa meshetmeyi kabul etmiyor. Ulan çıplak ayağa mesihli abdest olmuyorsa onun üzerindeki ayakkabıya mesihli olur mu? Hiç aklın yok mu senin? Birisi de mesler üzerine mesih kabul etmiyor. Mes satacak, mes çorabı satacak falan. Neyse şimdi, yok onlar mesler üzerine mesih kabul etmeyenlerin işi değil, öbürlerin işi o. Şimdi dikkat ediyor musunuz? Bak Allah kolaylık dedi. Nisa suresinden buraya kadar ne kolaylık var? Sadece mesih, değil mi? Başka yok. Peki bu ayetin ne anlamı kaldı yapılan bu şeylerle? Halbuki Resulullah çıplak ayağına da mes vermiş, çoraplı olduğu zaman da mes vermesine karşı çıkmamış, terliklerine bile mes vermiş. Bunun ne kadar büyük kolaylık, hele bilhassa şu hanımlar için ne kadar büyük kolaylık olduğu. Mesela sarığın üzerine de mes vermiş, başörtünü de çıkarmayacaksın. Abdest almak ne ki, değil mi artık? İki dakikalık iş. Evet. İşte bakın, şeriatlarda eğer fark olmasaydı abdest konusunda bu ayet olur muydu? Sonra bize nimetimi tamamladım diyor, değil mi? Artık ondan sonra tamamlanan şeyde inci çıkarma ilave olmaz. Peki böylece dersin bu bölümü bitirelim, sonra sorularla devam ederiz.